konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To czwartek, pierwszy dzień czerwca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. NATO chce przekazać Ukrainie nowy pakiet pomocowy. O szczegółach mówił w Oslo sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Ważne rozmowy na temat bezpieczeństwa prowadzone były także w Mołdawii, gdzie odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Na koniec tego serwisu będziemy mieli dobre wiadomości dla posiadaczy elektrycznych aut. W kolejnych miejscach powstaną punkty ich szybkiego ładowania. NATO chce dać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, poinformował o tym sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg po zakończonym w Oslo spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. W ten sposób Zachód ma przygotować ukraińską armię na ewentualne kolejne rosyjskie ataki w przyszłości. O szczegółach został Wojciech Cegielski. Szef sojuszu poinformował w Oslo, że NATO pracuje właśnie nad specjalnym pakietem pomocowym dla ukraińskiej armii. Ma to dać Ukrainie możliwość obrony i odstraszania na długi czas oraz pomóc w odbudowie sektora obrony i bezpieczeństwa. Dzięki temu wojsko przejdzie transformację od sowieckiej doktryny uzbrojenia i szkolenia do pełnych standardów NATO. W planach jest także podniesienie rangi istniejącej przy sojuszu Komisji NATO-Ukraina do poziomu Rady. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił po spotkaniu w Oslo, że w sojuszu jest zgoda co do tego, że Ukraina będzie członkiem NATO. Ukraina ma najbardziej doświadczoną armię, mówiąc językiem bardziej wojskowym, najlepiej ostrzelaną wśród tych wszystkich państw, które tworzą tą architekturę bezpieczeństwa. Kiedy Ukraina będzie mogła wejść w skład NATO, tego na razie nie wiadomo. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki wrócił do kraju z wizyty w Mołdawii, gdzie reprezentował Polskę podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Szef rządu tłumaczył podczas konferencji prasowej, że przywódcy dużo rozmawiali, m.in. o cyberbezpieczeństwie i walce z dezinformacją. Państwa leżące daleko od Rosji coraz lepiej rozumieją, że potrzebna jest budowa platform wymiany informacji, by skuteczniej przeciwstawiać się rosyjskiej propagandzie. Nasz głos był tutaj bardzo wnikliwie słuchany, podkreślił premier. Kilka razy spotkałem się z takim wstępem do tego zaproszenia mnie do zabrania głosu, że przecież wy w Polsce doskonale wiecie, jakim faktycznie zagrożeniem jest Rosja. I dlatego szeroko omawialiśmy temat cyberbezpieczeństwa, zagrożenia hybrydowego, różnego rodzaju zagrożeń hybrydowych, łącznie z takimi prowokacjami, z którymi mierzymy się i my w Polsce, ale jak dowiedziałem się tutaj, mierzą się praktycznie wszyscy, czyli różnego rodzaju obiekty latające, drony pojawiające się na niebie. Do Mołdawii przybyli szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej, jak i państw nienależących do wspólnoty. Na szczycie pojawił się również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Jutro prokuratura przedstawi zarzuty i przesłucha mężczyznę podejrzewanego o podpalenie bloku w Tarnowie. Zdaniem policji 38-latek podłożył ogień na klatce schodowej budynku. 12 osób zostało rannych, a kilkadziesiąt osób na razie nie może wrócić do swoich mieszkań. O szczegółach Paweł Pawlica. Nagrania z monitoringu, jak i pierwsze ślady zebrane na miejscu pożaru świadczyły o tym, że doszło do podpalenia. Policjanci 12 godzin po zdarzeniu zatrzymali podejrzanego 38-latka. Mężczyzna w tym momencie znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań, mówi Paweł Klimek, rzecznik tarnowskiej policji. Wstępnie rozmowa, którą prowadzili policjanci, to tak, przyznał się do zarzucanego mu czynu, natomiast o przesłuchaniu dopiero będziemy mogli mówić w prokuraturze. Mężczyzna jest znany tarnowskim policjantom. Ma na swoim koncie już kilka wyroków. Przestępstwa, jakie zarzucaliśmy mu wcześniej, to przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu. Pożar w bloku przy ulicy Przemysłowej w Tarnowie wybuchł przed północą. Ogień pojawił się na klatce schodowej. W wyniku zdarzenia w sumie ewakuowano 38 osób z 32 lokali mieszkalnych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec tego serwisu jeszcze ważna informacja dla posiadaczy elektrycznych aut. Niemal 20 milionów złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma energooperator na przebudowę punktów zasilania. Pozwoli to na przyłączenie do sieci szybkich punktów ładowania aut elektrycznych w 16 miejscach obsługi podróżnych przy autostradach A1 i A2 w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Te inwestycje, jak mówił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Sławomir Mazurek, mają kluczowe znaczenie. Projekt energii operatora, dzięki któremu będzie możliwość budowy szybkich ładowarek, bo rozbudowa sieci, szczególnie w tak ważnym obszarze jak infrastruktura drogowa, ma kluczowe znaczenie, żeby rozwój elektromobilności mógł być w Polsce możliwy. Oczywiście, jak wynika to z tego, że staramy się realizować sprawnie i efektywnie pod kątem finansowym politykę ministra klimatu i środowiska.

15 minut po 20 jest krążka versus drugiej płyty Pearl Jam Daughter, Dzień Dziecka w tonacji Trójki. Jakie prezenty z dzieciństwa się Państwu przypominają tak przy okazji tych utworów? 227 trójek w moim przypadku, ależ to było marzenie, rakietka do ping-ponga, tak zwana gąbka, nie deska, najlepiej wietnamka. Bo lata 80. to przecież były te czasy, gdy w pingla to grało się namiętnie, takie popołudnie po szkole w sali na Jordanku. To jest jednak fantastyczne wspomnienie. To teraz piłeczka po Państwa stronie. 227 trójka. Skoro lata 80., Polska, Dzień Dziecka, no to obowiązkowo turbo. Dorosłe dzieci. Wbijali nam mądrości do łba.

23 minuty po 20 trwa w tonacji Trójki Turbo Dorosłe Dzieci. W temacie prezentów z dzieciństwa na Facebooku Trójki pani Kasia napisała: rower, składak, łyżwy i białe buty. Białe buty obowiązkowo. Pan Adam dodaje: kolażówkę, którą miałem dostać pod choinkę, ale znalazłem 2 tygodnie wcześniej na strychu, a to był rok 85 albo 86. Proszę rozwijać ten temat również telefonicznie. 227 trójek. Były dorosłe dzieci, to dla dorosłych. Jeszcze z tomu pierwszego Lao Tse, bajka o misiu. Wilkami, wojnami, kryzysami, kredytami, szaleńcami, zasterami, ruskami, Żydami, gejami, brudasami, rękawami, zasami, forami ze specami, nocami, z babami, z wąsami. W tonacji trójki 227 trójek to teraz bajka od państwa. Przez wieś przejeżdżał ciągnik traktor. Ja pomyślałem sobie, że ten pan jest biedny. Dzieci na pewno ma, to w przedszkolu tyle zabawek. Wziąłem traktorek, schowałem, przygotowałem przy płocie. Jak ten ciągnik przejeżdżał, wrzuciłem na przyczepę. Pani na koniec przedszkola naszego pobytu, dzieci szukajcie traktorka. I przybiegam do pani, proszę panią, panią, traktorek pojechał, nie ma traktorka. Z tą panią przedszkolanką spotkałem się po 50 latach. Rozmawialiśmy o traktorku. Ile on dał nam radości. Dziękuję. A to tutaj pan pojechał. Mamy sprzęt, jedziemy dalej. Dzień dziecka, to nie zapominamy również o dzieciach, kwiatach. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Kwiaty, wiosna, trójka, flower power. W kontekście dzieci zaglądam do skrzynki pocztowej. Pani Krystyna przypomina o Benjaminie Buttonie. A tak, to był bardzo ciekawy przypadek. Super bohaterowie, no i prezenty te, które wspomina się z nostalgią, kiedy było się dzieckiem. To temat aktualny w trójce do 21, czyli jeszcze przez dokładnie 22 minuty. Tymczasem oni też, nie zapominamy, Kim Wilde, Kids in America. Feel it. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do pełnej w tonacji trójki. Do 21:00 niezmiennie pielęgnujemy w sobie dziecko. No i mieliśmy kolejnego super bohatera, Tony Stark, Iron Man i Soundgarden, Live to Rise. A jeszcze się przypominają chociażby Hulk, Kapitan Ameryka albo He-Man. O, ten to nawet był na potęgę posępnego czerepu. To teraz dzieciaki, które swego czasu dały konkretnie czadu. Najpierw te z Australii, czyli grupa Silverchair, a później z Niemiec, Tokyo Hotel. politicians are so sure. We are the youth and we are knocking on death's door. Never knew we were living in a world with a mind that could be so sure. Never knew we were living in a world with a mind that could be so small. Never knew we were living in a world and a world is an open court. Maybe we don't want to live in a world where our innocence is so short. We'll make it up to you. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. wspominamy razem z Państwem te nostalgie, te uniesienia z dzieciństwa. Może to będzie lekko nietaktowne wobec Państwa, ale Państwo mi to na pewno wybaczą, bo będzie dotyczyło telewizji. Nie zapomnę, jak w dzieciństwie właśnie w wieku kilku lat rodzice moi zwlekli chyba pierwszy w Polsce telewizor do domu, który nazywał się Wisła. On miał mniej więcej gabaryt takiej skrzyni na kartofle kupowanej w ramach akcji ziemniaczanej, a monitor z przodu to miał taki jak oscyloskop jakiś warsztatowy. No i nie zapomnę do końca życia tego pierwszego chyba serialu w polskiej telewizji amerykańskiego nazywanego Bonanza, jak żeśmy na podwórku wszyscy walczyli o to, kto ma być kim w ramach remake'u tego serialu w wersji podwórkowej. A kolejny odcinek w tonacji trójki, w trójce oczywiście, w poniedziałek. Za 6 minut będzie 21, za 6 minut serwis trójki, później klub trójki. Zapraszam w imieniu Wojciecha Reszczyńskiego. To jeszcze jeden utwór, idealny na koniec. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski i co? I Childhood's End, czyli Marillion.